بسم الله. عدنا من جديد. سجيه لك أراك كدوغو فكنا نوصي بيسيون بعد تمي كما سامو جيب تمي كما سامو جيب إن شاء الله تقوى تمي سجيه. فصل في من هو أولى بالإمامة. هيني فصل كوسو يولي أماي أنا حق زيدي يا إمام سيورا رجبوة تكون متفتنانيا ويتكو إمام. كنا واتو نصيفة معلوم زكو إمام ونكوة كشيك نفسي يا إمام. أولى الناس بالإمامة الأفقه مني حق زيدي يا إمام نولي مني إلي مزيدي مني فقه زيدي الأفقه مني فقه زيدي ثم الأقرأ كيشا مسوماجي زيدي أنا يجوك سوما زيدي ثم الأورع ثم الأورع كيشا مني كجتنك زيدي نحرام ثم الأحسن سيرة كيشا مني سيرة نزول زيدي يعني منيندو نزول زيدي ثم الأقدم هجرة وولده كيشا عليكو علي تنقل زيدي كفاني هجرة وولده na mtoto wake sio kwa yule aliyetangulia katika hijra kutoka Makka kwenda Madina kwa wakati huo au kutoka katika miji ya kikafiri kwenda miji ya Kiislamu. Thumma al-asannu fi al-islam kisha aliye na umri mkubwa katika Uislamu. Thumma an-nasibu kisha mwenye nasabu bora alikuwa ni katika Bani Hashim Bani Muttalib. Thumma al-ahsanu dhikra kisha mwenye utajwa mzuri. Thumma al-andhafu badalan wa thauba kisha aliyemsafi zaidi kwa nguo na mwili. Thumma al-ahsanu sauta kisha mwenye sauti nzuri. Thumma al-ahsanu sautan kisha aliyekuwa na sauti nzuri zaidi. Thumma al-ahsanu sura kisha mwenye sura nzuri zaidi. Kwa taangalia wamefungana kwenye la kwanza kwenye la pili hivyo hivyo mpaka mwisho huyu kamzidi mwenzake. فمتى وجد واحد من هؤلاء فقد قدم وكاتي ووتي أتكو باتكان موجة كتكها وبكياكي أو موجة أتتنقليزو وإن اجتمعوا كلهم نوكي كسانيكا ووتي يعني كووتي سفزاو زمتمية أو بعضهم أو بعضيا رتبوا هكذا وتبنجلوا كما هي فإن استويا na wakilingana sawa watashaha na wakafanyiana uchoyo ukuria tapigwa kura kila mmoja na uchoyo na mwenzake atakayemwachia mwezi ataka yeye nafasi hiyo. Watashaha na wakafanyiana uchoyo ukuria sawa itapigwa kura. Wa imamu almasjid na imamu wa msikiti wa sakinul bait wala bi ijarati muqaddaman ala alafqah imamu wa msikiti na yule mwenye kukaa katika nyumba ngine nyumbani kwako unataka kuswali wewe ndio mwenye ile nyumba huko walau bi ijarati japokuwa kukodisha muqaddamani ni mwenye kutangulizwa au ala alafqahi juu ya yule aliyemsomi zaidi wama baada huna alikuwa baada yake walahuma laitajuzu kwa hao wawili imamu na mwenye kukaa katika nyumba takdimu man arad kumtanguliza anayemtaka wasultan na mtawala wal a'la fal a'la min al qudat kisha aliyejuu zaidi kisha aliyejuu anifuatia katika makudhat walulat na watawala yuqaddamuna ala sakin wanatangulizwa juu ya yule mwenye kufanya mwenye kuishi wa imamu almasjid na imamu msikiti wa ghairihi man wasiokuwa wao tamani sultani ndio kiongozi mwenyewe sasa katika nchi au mkuu wa mkoa au governor sawa amekuja pale basi yeye atakuwa na haki kuliko huyo imam kadhalika makadhi wale wakubwa mfano wao. ويقدم حاضر وحر وعدل وبالغ نا وتتنغليزوا عليكم مجيني مونغوانا موادليف وليبالغ على اسم مسافر وعبد وتتنغليزوا جيو مسافر نجيو يمتوم وفاسق نفاسق وصبي نمتوم دوغ وإن كانوا أفقه يبو وكيو ونجيو زيد فقه والبصير والأعمى سواء نكيبوف ونمني كورا نكيبوف نساوى ويكره أن يأم قوما يكرهه أكثرهم لسبب شرعي لن مكروه kuwa kuwilia imamu ni makuruhu kuwilia imamu watu ambao wanamchukia yeye wengi wao kwa sababu za kisheria. Kuna sababu za kisheria ambazo zipelekea watu kuchukia wewe msikiti huo, basi ni makuruhu kuwasalisha. Kwani lazima usalishe? Achana nao. Sawa. Wala yajuzu liqtida'u bikafirin wala majnunin wala muhdith, na wala haijuzu kumfuata kafir wala majnun wala mwenye hadath wala dhi najasati wala mwenye najis wala rajuli bimraati, wala hayujuzu mwanamme kumfuata mwanamke, wala man yuhsin alfatihata biman yukhillu biharfin minha, na wala hayujuzu kwa yule ambaye anaweza kuisoma vizuri fatiha kumfuata yule ambaye anaharibu harfu katika hiyo fatiha, au biakhras, au kumfuata bubu, au aratta ha? Au au aratta au anayefanya idgham pasipo mahali pa idgham ndio aratta, au aratta au anayefanya idgham mahali pasipokuwa na idgham. Hamna idgham, yafanya idgham. Au alfagha, au anayedhihirisha herufi, au anayebadilisha herufi. Alfagha, anayebadilisha herufi. Ra asema la, asema lam, na lam asema ra, mathala. Dhali asema zwa, mfano. Sawa. Fain dhahara baada salati anna imamahu wahidu min haula, ikidhihiri baada ya swala kwamba imamu wake ni mmoja katika hawa, lazima huli iada, utamlazimu yeye kurudia swala. Illa idha kana alayhi najasatun khafiya, isipokuwa ikiwa juu yake imamu najisi iliyojificha. Au kana muhdithan fi ghairi aljuma, au alikuwa ni mwenye hadath katika siku ya swala ya juma. Au fiha, au ilimdhihirikia ndani ya swala. Wa huwa zaidun ala al-arba'in, na hali ya kuwa yenye kuzidi, yani ikawa iko ndani ya juma, na hali ya kuwa juma hiyo yenye kuzidi juu ya watu 40. Fa in kamulat bihi al-arba'un, ikikamilika kwake yeye watu 40, wajibat al-i'ada, utapasa kuirejea swala. Wa yasihu fardhu khalfa naflin, na itasihi kusali fardhi nyuma ya sunna. Wa subhun khalfa dhuhrin, na asubuhi nyuma ya dhuhuri. Wa qa'imun khalfa qa'idin, na aliyesimama nyuma aliyekaa imamu pengine amekaa. Wa ada'un khalfa qada'in, na ada' inayoswaliwa kwa wakati nyuma ya swala inayolipwa. Wa bil ukus, na vinyume haya iliyotaja. Walau iqtala bighairi shafi'iyin, na lau alimfuata asiyekuwa mshafii, sahha itasihi ilam yatayaqan annahu akhalla biwajibin, asipoyaqini kwamba yeye ameharibu wajib. Wa illa la kama si hivyo, fala haitafaa kumfuata. Wal'itibaru bi'itiqadi al-ma'mum, na mazingatio ni kwa itikadi ya ma'mum. Wa tukrahu wara'a fasiqin wa fa'in wa tamtamin wa lahinin, na ni makruhu kuswali nyuma ya mtu fasiq wa fa'in, na mwenye kilimi cha fa ile, wa tamtamin, na mwenye kilimi cha ta, wa lahinin, na mwenye kukosea au mwenye kosa la dhahir. Wa lahinin, na mwenye kukosea kosa la dhahir, makosa yake yako wazi kabisa. Imamu anafafawa au tamtamu. As-sunna faslu fi mawqifi al-imami wal ma'mum, hii ni faslu kuhusu kisimamu cha imamu na ma'mum. As-sunna tu yaqifa dhakarani fasa'ida khalfa al-imam, iliyo katika sunna ni kusimama wanaume wawili na zaidi ya wawili nyuma ya imamu. Wa dhakara al-wahidu an yaminihi, na mwanamume mmoja kusimama kuliani kwake, unatakiwa simama nyuma kuliani kwa nani? Kwa imamu wake. Sawa sawa. Fa in jaa akhar, akija mwingine, ahrama an yasarihi, atahirimia kushotoni kwake. Thumma yataakharani in amkana, kisha watarudi nyuma ikiwezekana. Wa illa, na isiwezekana, taqaddama al-imamu, atangulia mbele imamu. Wa in hadhari rijalun wa subyanun wa nisaun, na wakihudhuria wanaume na watoto wadogo na wanawake, taqaddama ar-rijali, watatangulia wanaume, thumma siyanu kisha watoto, thumma nisau kisha wanawake, watakifu imamatuhum, watakifu imamatuhun wastahun, na atasimama imamu wao wanawake kati kati yao kama vile imamu wa kuswali uche. Wayukrahu an yartafia mawqifu al-imam, na ni makuruhu kuinuka juu mahali pa kusimama imam, ala al-ma'mum, yakawa juu ya ma'mum wa aksu na kinyume chake, ikawa imam yuko aswali chini ndani ya shimo. Illa yurida al-imam ta'limahum af'al as-salah, illa akikusudia imam kuwafundisha wao vitendo vya swala, mshale juu mimbar. Au yakuna al-ma'mum muballighan 'ala al-imam, au kuwa ma'mum ni muballigh wa imam, fayundabu, unasuniwa kwa juu. Lakini in kana fi ghairi masjid, lakini wakiwa katika usiku msikiti, wajaba yuhadhi al-asfal al-a'la bi ba'd badani, unapasa kuelekea kumuelekea aliye chini kumuelekea aliye juu kwa baadhi ya mwili wake, bi shart i'tidal al-khilqa, kwa sharti la kuwa ni mkatikati wa umbo. Wa man lam yajid fi safi furja, na yule ambaye hakupata katika safu uwazi, ahrama, atahirimia, thumma yajidhibu li nafsihi wahida, kisha atamvuta kwa nafsi yake, kwa ajili ya nafsi yake mtu mmoja, minas safi, kutoka kwenye safu, liyakifa maahu, ili asimame pamoja naye, wayundabu lidhalika musaadatuhu, na kutasuniwa kwa huyo mwenye kuvutwa, almajruru, huyo kumsaidia. Tumelitulia maelezo ni kwamba jambo alifai kwa sababu tashwishi, kwa sababu mbali mbali wanachuona wanaeleza wengine. Walau taqaddama aqib al-imam ala aqib al-imam, walau taqaddama aqib al-ma'mum ala aqib al-imam, na lau kilitangulia kisigino cha ma'muma juu ya kisigino cha imam, lam tasihha salatuhu, haitasihi sala yake. Wa matajtama al-imam wal-ma'mum fi al-masjid, kama tulivyoeleza ile, na wakati wote utakapokutana imamu na maamuma, utakusanyika imamu na maamuma katika msikiti, saha al-iqtida'u mutlaqa wa in taba'ada, kutasihi kufuata kwa hali yoyote japo ukiwa mbali. Wakhtalafa al-bina'u, na yakatofautiana majengo, mithlu an yaqifa ahaduhuma fi as-sathi, mfano kusimama mmoja wao katika paa, wal-akharu fi bi'rin fi al-masjid, na mwingine katika sehemu ya chini katika msikiti. Wa in ughliqa babu as-sathi, ujapo ukifungwa mlango kwenye paa, yani kwenye sathi, kwa maana kwenye labda ghorofa ya kwanza ya pili. Lakini yushtaratu al-ilmu bi intiqalati al-imam, lakini kuna shurutishwa kujua kugura kwa imam au maguru ya imam, imma bi mushahada, imma kwa kumuona, au sama'i muballigh, au kwa kumsikia muballigh. Wal masajid al-mutalasiqatu al-mutanafidha ka masjidin wahid, na misikiti yenye kuambatana, yenye madirisha, yenye kuambatana, yenye kuambatana na yenye madirisha mamoja, kama msikitin wahid, ni kama msikiti mmoja. Walau kana fi ghairi masjidin, na lau walikuwa katika usio kuwa msikiti, fi fadha'in, katika sehemu ya wazi, kasahra'a, kama vile mbuga, au baitin wasi'in, au nyumba pana, sahha, itasihi, in lam yazid ma bainahuma, kisipozidi kile kilichokuwa baina yao, au kisipozidi kile kiasi kilichokuwa baina yao, ala 300 dhira'in takriban, zaidi ya dhira'a 300, haidhuru kuzidi kidogo. Wa illa, na kama si hivyo, fala, sawa, haitasihi. Walau salla khalfahu sufufun, na lau ziliswali nyuma yake safu nyingi, utubirat al-adhru, zitazingatiwa dhiraa 300, baina kulli safi, kati ya kila safu, wasafu alladhi qudamahu, na safu ambayo iko mbele yake, sawa. Wa imbalagha ma baina al-akhiri wal-imami amyalan, japo ikifikia baina ya safu ya mwisho na baina imamu maili nyingi, lakini safu zimeungana zimeungana zimeungana, na baina ya safu moja na safu nyingine sio zaidi ya dhiraa 300. Kwa hiyo itazingatiwa ni jamaa, hata kama hiyo jamaa safu ya mwisho imefikia maili, labda watu wako maili tatu na imamu ndio uko mbele, maadamu wao wanajua swala imamu wake, basi imamu wao basi. Sawaun hala bainahuma naru, ni mamoja uliingia kati baina yao moto, au bahrun au bahari, yuhwiju ila sibahati, yenye kuhitajisha kuogelea, au shari'un matruqun am la, au njia yenye kupitwa na watu au hapana. Katikati pameingia bahari, pana kitu mkono cha bahari kimeingia, au wengine kwa pwani ya huku, wengine kwa pwani ya huku, lakini jamaa mmoja au moto au kuna share barabara yenye kupitwa na watu. Wala waqafa kullu minhuma fi bina'in, na lau walisimama, alisimama kila mmoja katika wao katika jengo, kabaitaini kama vile nyumba mbili, au ahaduhuma fi sahnin, au mmoja wao katika varanda, au mmoja wao katika varanda, au ahaduhuma fi sahnin, au mmoja wao katika varanda, wal akharu fi suffatin, fi suffatin min dari, na mwingine kwenye ukumbi wa nyumba, yule kwenye varanda kule, mwingine kwenye ukumbi wa nyumba, au khanin, au loji, sawa, au madrasatin, au madrasa, kwa maana katika ukumbi wa nyumba au loji au madrasa. Fahukumuhu hukumu alfadha'i bi sharti, fahukumuhu hukumu alfadha'i, hukumu yake ni hukumu ya sehemu ya wazi, bi sharti an la yahula ma yamna'u alistitraqa, kwa sharti pasizuie au kutokuingia kati ambacho kitazuia kupita, kashubaki kama dirisha, bi sharti, kwa sharti an la yahula, kutoingia kati, ma ambacho, yamna'u alistitraqa, yamna'u alistitraqa, kitazuia kupita, kashubaki kama vile shubaka dirisha. Wakila in kana bina, lakini shubaka Kiswahili hasa imekuja kwenye Qur'ani pale, mathala nurihi kamishkatin fiha misbahu, ni kama vile shubaka ndani yake kuna misbah, almisbahu fi zujaja, alafu ile ile misbah ile taa iko ndani ya tungi la kioo. Shubaka sasa ni kijidirisha kinachotengenezwa kwenye ukuta. Zamani watu katika nyumba za zamani kifanya hivyo, kinatengenezwa kwenye ukuta, lakini hakitobozi upande wa pili, ni sehemu ndani kwa pale pale ukuta mara nyingi. Sawa, kama shelf, ni shelf fulani kicha ukutani, inaitwa shubaka lile, na ndio ile tutaje kwenye Qur'an, kamishkati fiha misbah, kama vile shubaka ambayo ndani yake kuna taa, alafu almisbahu fi zujaja, ile taa iko ndani ya tungi la kioo kwa mwanga wake unakuwa, alafu ikiwa tena imewashwa kwa mafuta yaliyowashiwa pale, ni mafuta ya zaituni, shajaratu mubaraka zaituna. Haya, tuache kika shubaki ni kama dirisha. Wakila in kana binaul maamumi an yamini ya ushimali, ikiwa jengo la maamuma liko kulia ni kwake au kushitani kwake, wajaba litisali, kutapasa kuungana, bihaithu la yabqa ma yasau waqifa, kwa sifa kutabakia kile ambacho kinatosheleza, kinamtosheleza mwenye kusimama, wa in kana khalfahu, yapokuwa akiwa nyuma yake, wajaba la yazida ala thalathati adhru'i, utapasa kutuzidi juu ya dhiraa tatu. Naweza kutoa maelezo. Wakila in kana binau almamumi an yamini, pamesemwa likiwa jengo la maamuma liko kuliani kwake imamu au shimali au kushitoni kwake, wajaba litisalu, utapasa kuungana, bihaithu, kwa sifa, la yabqa ma yasau waqifa, hapatabakia kile ambacho kitamtosheleza mwenye kusimama, wa in kana khalfahu, japokuwa kiwa nyuma yake, wajaba al, wa in kana khalfahu, na ikiwa ni nyuma yake, wajaba an la yazida ala thalathati adhru'i, utapasa kutokuzidi juu ya dhiraa tatu. Maneno sio wazi kabisa. Haya, wala waqafa al-imamu fil masjid, law alisimama imamu katika msikiti, wal maamumu fi fadha'in muttasilin bih, na maamumu yuko katika sehemu iliyo wazi yenye kuambatana na huo msikiti, sahha itasihi illa miyazid ma baina wama wa baina akhiri almasjid, pasipozidi, kitozidi, isipozidi sehemu iliyokuwa kati yake na kati ya mwisho wa msikiti, ala 300 dhira'i, juu ya dhira 300, wala miyahul hailun, na hakikuingia kati chenye kuzuia, mithlu an yaqifa qubala albabi wa huwa maftuhun, mfano ni kusimama mbele ya mlango na hali ya kuwa mlango ni wenye kufunguliwa, fa idha sahhat li hadha, ikisihi swala ya huyu, fa idha sahhat li hadha, ikisihi swala ya huyu, sahat liman khalfahu, itasihi ya yule ambaye yuko nyuma yake. Yani mfano mtu anaswali nyuma, yuko nje ya msikiti lakini mlango umefunguliwa pale, eh, anamfuata imamu ambaye yuko mbele huko, swala yake huyu ikisihi, basi aliye nyuma yake naye swala yake itasihi. Sawa, fa idha sahat li hadha, ikisihi swala ya huyu, sahat liman khalfahu, itasihi swala ya aliye nyuma yake, au ittasala bihi, au yule aliyeambatana naye. Wa in kharaju an qubalat albab, an qubalat albab, yapo wakitoka nje ya usawa wa mlango. Fa in adala an qubalat albab, akikengeuka kuepukana na uelekeo wa mlango. Wa hala jidaru almasjid, na ukaingia kati, na ukaingia kati ukuta wa msikiti. Au shubakuhu, au dirisha lake, au babuhu almardudu, au mlango wake ulioshindikwa. Wa in lam yuqfal, ijapokuwa haukufungwa, lam yasihha, hakutasihi kufuata. Babu awqati allati nuhiya ani salati fiha, huu ni mlango wa nyakati ambazo kumekatazwa kuswali katika nyakati hizo. Tahrumu salatu wala tanaqid, itakuwa ni haramu, ni haramu kuswali, na wala swala haitasihi, haitafungika. Inda tului shamsi, wakati wa kuchomoza jua, hata tartafia qadra rumhin, mpaka lipande kiasi cha fumo, kiasi cha mkuki. Wa inda listiwai, na wakati wa kulingana sawa jua na mbingu, hata tazula, mpaka lipinduke. Wa inda listirari, na wakati wa kuwa manjano jua, hata tagruba, mpaka lizame. Wa baada salati subhi, wa baada salati al-asri. Wala yahrumu fiha ma lahu sababu, na si haramu katika wakati nyakati hizo ile swala ambayo zina sababu, ka jinazatin, kama swala ya jeneza, wa tahiyati masjidin, wa sunnati wudhuin, wa faitatin, na tahiyati masjid, na sunna ya wudhu, na swala yenye kufutu. La rak'atay ihrami wa istikhara, na si rak'a mbili za ihramu na istikhara. Wala tukrahu salatu fi harami makkata mutlaqa, na wala si haramu swala katika haramu ya Makka kwa hali yoyote. Wala inda listiwai yawm aljum'a, wala si haramu swala wakati wa istiwa siku aljum'a. Babu salati almarid, lil'ajili salatu alfardhi qa'ida, inajuzu kwa mwenye kuswali, inajuzu kwa mwenye kushindwa kuswali swala ya faradhi, inajuzu kufanyaje kuswali hali ya kuwa ni mwenye kukaa. Walmuradu, na makusudio wa muradi, an yashukka alayhi alqiyam, ni kuwa kuzito juu yake kusimama, mashaqqatan dhahira, uzito ulio dhahir. Au yakhafu minhu maradha, au huogopea kwa hilo maradhi, au ziyadatahu, au kuzidi hayo maradhi. Au dawarana rasi fi safina, au kizunguzungu, kisunzu, kisunzu kusimu, kisunzi, kisunzi, kizunguzungu, fi safina, katika jahazi kisimama anasipata kisunzi. Wa yaqulu kayfa sha'a, na atakaa namna anavyotaka. Wa yundabu liftirashu, na kusuniwa, kunasuniwa kufanya iftirash. Wa yukrahu aliqa'u wa maddu rijlihi, na ni makruhu kitako cha mbwa na kunyosha mguu wake. Wa aqallu ruku'ihi, na uchache wa rukuu yake. Muhadhatu jabhatihi, ni kulielekeza japa lake la uso. Qudama rukbataihi, mbele ya magoti yake. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake. Muhadhatuha mawdi'a sujudihi, ni kuelekeza kwake mahali pa sujida yake. Fa in ajaza an ruku'in wa sujudin, akishindwa kurukuu na kusujudu. Fa ala nihayatal mumkin, atafanya ukomo wa mwenye kuweza. Fa ala nihayatal mumkin, atafanya ukomo wa mwenye kuweza. Min takribil jabha, kukurubisha, ambayo ni kukurubisha japa la uso. Min al ardhi, katika ardhi. Fa in ajaza, akishindwa. Au maabihima, ataishiria kwa hayo mawili ya rukuu na sujudu. Walau ajaza an alqu'udi faqat, na lau alishindwa kukaa tu. Lidhummalin wa nahwihi, kwa sababu ya jipu na mfano wake. Hawezi kukaa kwa sababu ana jipu, eh? Ata bilqu'udi qa'ima, atakileta kile kitako hali ya kuwa ni kusimama. Walau amkanahu alqiyam wa bihi ramadun, na lau kulimwezekania yeye kusimama, na ana yeye ugonjwa wa macho. Au ghairuhu, au siko ugonjwa wa macho, ugonjwa mwingine. Faqala lahu tabibu mu'tamad, akamwambia yeye tabibu mwenye kutegemewa, daktari mwenye kutegemewa. In sallaita mustalqia, amka na mudawatuka, ukiswali hali ya kuwa ni mwenye kulala chali, utawezekana kukutibu wewe. Jaza listilqa'u, utajuzu kulala chali. Walau ajaza an qiyamin wa qu'udin, na lau alishindwa kusimama na kukaa, ittaja'a ala jambihi al-ayman, atalala juu ya ubavu wake wa kulia, mustaqbilan biwajhihi, hali ya kuli mwenye kuelekeza kuelekea al-Kaaba kwa uso wake, wa muqaddam min badanihi, na sehemu ya mbele ya mwili wake, wa yarka'u wa yasjudu in amkan, na atarukuu na atasujudu kiasi kita in amkan ikiwezekana, wa illa na kama haikuwezekana, au ma bi rasihi, ataishiria kwa kichwa chake, wasujudu akhfadhu, na sijda itakuwa chini zaidi, fa in ajaza akishindwa, fa bi tarfihi, basi ni kwa jicho lake, fa in ajaza akishindwa, fa bi qalbihi, basi ni kwa moyo wake, fa in kharis akiwa bubu, qara bi qalbihi, atasoma kwa moyo wake, wala tasqutu as-salatu ma dama yaqilu, na wala haitapomoka swala muda wa kuwa anafahamu, maadamu una akili iko kwenye katika una ufahamu bado, basi swala haitaanguka hata kama ukitandani waume kiasi gani. Shafi'i wanasema hivyo. Fa in ajaza fi athna'iha, akishindwa kuswali katikati ya swala, qa'ada, akishindwa kusimama katikati ya swala, qa'ada, atakaa, wayajibu al-istimraru fil fatiha, na kutapasa kuendelea katika fatiha, in ajaza fi athna'iha, akishindwa katikati yake, wa in khaffa qam, na akipata na wepesi, akipata wepesi atasimama, fa in kana fi athna'i al-fatiha, ikiwa ni katikati ya fatiha, wajaba al-imsaku liyaqra qa'ima, utapasa kujizuia kwanza ili apate kusoma hali ya kusimama, fa in qara'a fi nuhudhihi lam yu'tadd bihi, na akisoma katika hali ya kunyanyuka kwake haitahesabiwa. Kwa kama alikuwa ameshindwa kusimama akasoma akaswali kwa kukaa, akawa anasoma fatiha kwa kukaa, mara akajisikia amepata nafuu, itabidi asimame, lazima asimame. Sasa wakati wa kusimama atakiwa ajizuie asisome fatiha kwanza mpaka afike kwenye kusimama ili asome fatiha, kwa sababu fatiha ni wajibu kuisoma hali ya kuwa umesimama, ila kama ukiwa umeshinda. Sasa ushaweza, subiri kwanza usimame ndio usome. Wa in khaffa ba'da al-fatiha, na akipata wepesi, akiwepesika katika kusimama baada ya fatiha, qama liyarka'a minhu, atasimama ili yarukuu kutoka kwenye hiyo hicho kisimamo au fi rukui, ali alipata wepesi katika rukuu, kabla tumanina, kabla ya kutulizana, irtafaa rakian, atanyanyuka hali ya kuni mwenye kurukuu, fa in intasaba, akinyooka, batalat, itabatilika sala yake, au baadaha, au akipata wepesi baada yake, i'tadala qaima, atafanya itidali hali ya kuni mwenye kusimama, thumma yasjudu, kisha atasijudu, au fi itidalihi, au alipata wepesi katika itidali yake, kabla tumanina, kabla ya kutulizana, qama liya'tadil, atasimama ili awe afanye itidali, au baadaha, au alipata wepesi baada yake, sajada wala yaqum, atasujudu na wala hatasimama. Babu salati al-musafir, huu ni mlango wa swala ya msafiri. Idha safara fi ghairi maasiya, atakaposafiri katika isiyokuwa maasiya, safaran, safari ambayo tablughu masiratuhu dhahaban 48 milan bil hashimi, inafikia mwendo wake kwenda ni maili 48 za Kihashim, wa huwa yauman, nazo hizo ni siku mbili au michana miwili, bila lailatin, pasi na usiku katika baadhi ya chapa, bila yaliha, baadhi ya chapa bila yaliha, wa huwa sawab, wa huwa yaumani bila yaliha, bila yalihima, nazo ni michana miwili na nyusiku zake, bisairi al-athqali, kwa mwendo wa ngamia wenye kubeba mizigo, bisairi al-athqali, kwa mwendo wa ngamia wenye kubeba mizigo, falahu an yusalli adh-dhuhra wal asra wal isha'a, basi tajuzu kwake yeye kuswalia dhuhuri na al-asri na isha, rak'ataini rak'ataini, rak'a mbili mbili, idha kanat muadda, zitakapokuwa ni zenye kutekelezwa kwa wakati, idha kanat muadda, zitakapokuwa ni zenye kutekelezwa kwa wakati, kwa maana si swala za kulipa, au fa'idatan fi safar, au ni swala yenye kufutu katika safari, faqadhaha fi safar, akailipa katika safari, fa infatatuhu fil hadar, la ili ikimpita katika akitaka akiwa mjini, fa infatatuhu fil hadar, ikimpita yeye katika hali ya kuwa mjini, faqadhaha fi safar, akailipa katika hali ya safari, au aksu au kinyume chake, atam, atatimiza, wa fil bahri tu'tabaru hadhihi al masafa kama fil barri, na katika bahari au baharini yatazingatiwa masafa haya kama katika nchi kavu, falau qata'aha fi lahwa, lau aliikata kwa kitambo kidogo, qasar, atapunguza. Walau qasada baladan lahu tariqan, lau alikusudia mji ambao una njia mbili. Ahaduhuma duna masafati alqasr, mmoja wao uko chini ya masafati alqasr. Fasalaka alabada, akafuata njia ya mbali. Ligharadhin, kwa lengo maalum. Kaamnin, kama vile amani. Wasuhulatin, na wepesi. Wanuzhatin, na kutembea. Qasar, atapunguza. Wa in qasada mujarrad alqasr atam, na akikusudia mujarradi utakasifu wa kupunguza, atatimiza. Waona njia ya karibu, lakini wapita mbali makusudi ili upate kasi ambayo timiza. Sawa. Wala budda min maqsidin maalumin, na hapana budi kupatikana makusudio maalumu, makusudio yenye kujulikana. Si kwamba wewe naam, wewe waangaika tu ujue nda wapi. Tahim, falau talaba abiqan la yaarifu mawdhi'ahu, lau alimtafuta mtumwa aliyetoroka ambaye hajui mahali pake. Lau alimtafuta mtumwa mtoro ambaye hapajui mahali pake. Au safara abdun, au lisafiri mtumwa. Wa mraatun, mwanamke. Wa jundiyun, askari. Ma sayyidin wa zawjin wa amirin, pamoja na huyo mtumwa amesafiri na sayyid, pamoja na sayyid na mke amesafiri pamoja na mume. Na jundiyun, askari amesafiri pamoja na kiongozi, kamanda wake. Walam yaarifu maqsida, na wakawa hawajui mahali pa kwenda pa kukusudiwa. Mtumwa amekokotwa tu na bwana wake, hajui enda twende huko. Au mke amechukuliwa na mume wake, enda twende, twenda wapi si ajui. Au kamanda tayari wa kikosi alisema tuelekee huko, wapi? Wale askari hawajui. Lam yaqsuhu, hawatakusudu kwa sababu hawajui enda wapi. Wa in arafuhu faqasaru bi shartihi, na wakipajua basi watapunguza swala kwa sharti yake. Walasi bisafarihi kaabiqin wa nashizatin yutim, na alikuwa asi katika safari yake au kwa safari yake, na mtumwa aliyetoroka na mwanamke aliyemwasi mumewe, watatimiza swala, hawatapunguza. Thumma inkana lilbaladi surun, kisha ukiwa mji una ukuta. Faqasara bimujarradi mujawazatihi, atakusuru kwa mujarradi wa kupituka ule ukuta. Sawaun kana kharijahu imara, ni mamoja kulikuwa kuna nje yake kuna majengo, amlau hapana. Wa illam yakun lahu surun, na ukiwa mji huu hauna kukuta. Famimujawazati al-umran kulli, ni kwa kuyavuka majengo yote. Wala ushtaratu mujawazatu al-mazari'i wal-masatini wal-maqabir, na wala hakushurutishwi kupetuka mashamba na bustani na makaburi. Walmuqimu fi sahara'i, na mwenye kufanya makazi katika jangwa. Yaqsuru bimufaraqati khiyami qaumi, atakusuru kwa kufarikiana na mahema ya jamaa zake. Thumma idha intaha safaru, kisha ikifikia ukomo safari, atatimiza. Wayantahi biusulihi ila watani, na itafikia ukomo safari kufika katika watani wake. Au biniyati iqamati arbaati ayamin, au kwa nia ya kufanya ukazi kwa siku nne. Ghairi yaumai addukhuli walkhuruj, zisizokuwa siku mbili za kuingia na kutoka. Au binafsi liqama, au amenuia wa nafsi, kwa nia ya nafsi ya iqama, kwa dhati ya iqama, kufanya ukazi. Wa illa yanwiha, japo hakukunuia. Famata aqama arba'ata ayamin ghaira yawma idkhuli wal khuruj atam, wakati wowote atakapofanya ukazi kwa siku nne zisizokuwa zile siku mbili, siku ya kuingia na siku ya kutoka, atatimiza. Allahumma, hivyo ndivyo. Lakin sawa, illa an yuqima li haja, isipokuwa akifanya ukazi kwa haja. Allahumma, hivyo ndivyo. Lakini sasa, illa an yuqima li haja, isipokuwa akifanya ukazi kwa haja. Yatawaqqa'u najazaha, anatarajia kuimaliza kwake, au anatarajia kuitekeleza kwake. Wayanwi liltihala, na akanuia kusafiri. Idha nqadat, itakapokwisha. Fa innahu yaqsuru, hakika yeye atafanya, atapunguza swala. Ila 18 yawman, mpaka siku 18. Fa in taakharat anha, ikichelewa haja yake kuepuka na hayo masikani kuzidi hizo siku, atam, atatimiza. Wasawau liljihadu wa ghairuhu, na ni mamoja ni jihadi au kitu kingine. Walau wasala maksida, na lau alifika makusudiwa yake. fa inna wal iqamata al mu'athira, akinuia kufanya ukazi kwenye kuathiri, atam, atatimiza swala, wa illa na kama si hivyo, kasara ila arba'at ayyam, atapunguza swala mpaka siku nne, au 18 yawman, intawaka hajatahu kulla waktin, au siku 18, akitarajia kupata haja yake katika kila wakati. Wa shartu al-qasri, na sharti ya kupunguza swala, wuku'u salati kulliha fi safar, likutuka swala yote safarini. Wa niyatu al-qasri fi al-ihram, na kuwa na nia ya kupunguza swala katika wakati wa ihram. Wa alla yaktaliya bimutimmin, na kutokumfuata mwenye kutimiza swala. Fi juz'in min as-salati, katika sehemu katika swala yake. Falau na waliqamata fi salah, lau alinuia kufanya ukazi ndani ya swala, au shaka, au alitia shaka, hal nawa alqasra am la, je alinuia kupunguza au hapana. Thumma dhakara qariban annahu nawahu, kisha akakumbuka kwa ukaribu kwamba amenuia hivi, au taraddada, au alitia shaka, alitaraddad, hal yutimmu am la, je atatimiza au hapana. Au hal imamuhu muqimun am la, je imamu wake, au je imamu wake ni mukimu au hapana. Atamu, atatimiza. Walau jahila niyata imami, na lau hakuijua niya imamu wake, fanawa akanuia, inkasara kasortu, akipunguza nitapunguza, wa in atama atmamtu, na akitimiza nitatimiza. Saha, itasihi. Fa inkasara kasortu, akipunguza atapunguza, wa in atama atama, wa in atama atama, akitimiza katimiza. Wa yajuzu aljamu baina adh-dhuhri wal 'asri fi waqti ahadihima, na itajuzu kukusanya baina adh-dhuhri na al-'asri katika wakati wa moja yao. Wa baina al-maghribi wal 'isha'i kadhalik, na baina maghribi na isha'i kama hivyo. Fi kulli safarin tuqsaru fihi, tuqsaru as-salatu fihi, katika kila safari ambayo kukusuriwa sala ndani yake. Fa in kana nazilan fi waqti al-ula, akiwa ni mwenye kushuka katika wakati wa swala ya kwanza. Fataqdimu afdalu, kuswali jamu taqdimi ni bora zaidi. Wa in kana sa'iran, akiwa ni mwenye kwenda. Fataakhiru afdalu, basi kuswali jamu taakhiri ni bora zaidi. Wa idha jamaa taqdiman, na atakapofanya jamu ya taqdim. Fashartuhu dawamu safar, basi sharti yake ni kudumu safari. Wa taqdimu al-aula, al-aula na kuitanguliza ile ya kwanza. Wa niyatu al-jam'i, na kuwa na nia ya kukusanya. Kabla faradhi al-aula, kabla ya kuisha ile ya kwanza. Imma fil ihrami au fi athnaiha, au imma katika ihram au katika mwanzo wake. Wa alla yufarriqa bainahuma, na kutofautisha baina, kutofarikisha baina yao. Fa in farraqa yasiran, akitofautisha kwa muda mfupi. Lam yadhurra, haitadhuru. Fa yughtafaru lilmutayammim talabun khafifun, kwa husamehewa, pata samehewa kwa mwenye kutayamam, kutafuta maji kuliko kukupesi. Fa in qaddama athaniya, akiitanguliza ile ya pili. Fa batilatun, itakuwa ni batil, akaanza kuswali al-asr kabla adh-dhuhr. Wa in aqama qabla shuru'ihi fi athaniya, na akisimama kabla ya kuingia kwake katika ile ya pili. Au lam yanwi al-jam'a fi al-ula, au hakunuia jam'u katika swala ya kwanza. Au farraqa kathiran, au alitenganisha kwa muda mrefu. Wajaba ta'khiru athaniya ila waqtiha, utapasa kuichelewesha ile ya pili mpaka wakati wake. Wa in aqama ba'da faraghiha, na akifanya ukazi baada faraghihima. Wa in aqama ba'da faraghihima, na lau na akifanya ukazi baada ya kumalizika kwake hizo swala mbili. Madata ala siha, takuwa zimeende zimepita juu usahihi. Wa idha jamaa ta'khiran, na akifanya jamu kwa kuchelewesha. Lam yalzamhu illa an yanwiya qabla khuruji waqti al-ula, hakutamlazimu yeye isipokuwa kunuia kabla ya kutoka wakati wa swala ya kwanza. Biqadri ma yasa'u fi'laha, kwa kiasi ambacho kinaikunjukia kuitenda kwake hiyo swala ya kwanza. Annahu yuakhiru liyajma, kwamba yeye anaichelewesha ili ifanye jamu. Atainuia kwa sharti ya kuwa haitamlazimu isipokuwa kunuia kabla ya kutoka wakati wa swala ya kwanza. Biqadri ma, kwa kiasi cha kile ambacho yasau kinakunjukia fi'laha, kuifanya, kuitenda hiyo, kuitenda kwake. Annahu yuakhiru liyajma, kwamba yeye anaiakhirisha ili afanye jamu. Sawa. Falau lam yanwihi, lau kama hakuinuia, athim wa kanat al-ula qadaan, atapata madhambi na itakuwa ile ya kwanza ni qadaa. Hiyo wakati anataka kuswali jamu ya taakhiri, hakunuia katika rakaa kwamba atachelewesha hii ya kwanza mpaka ya pili, mpaka katika wakati wa swala ya pili, hakunuia hilo. Akaja tu kwa swala ya dhuhuri na al-asr katika wakati wa al-asr, asema athim wa kanat al-ula. Wayajuzu lilmuqim bialjamu takdiman, na kunajuzu kwa mkazi wa mji kukusanya kwa njia takdim ni matari yakulu tauba kwa ajili ya mvua ambayo inatokesha mvua inatokesha nguo bishat kwa sharti alyakfila jamaatan fi masjidi baidi, kukusudia jamaa katika msikiti wa mbali. Wa an yujad almatar inda iftitahi alula, na kupatikana mvua katika wakati wa kuifungua swala ya kwanza. Wa walfaraghi minha, na kuimaliza. Wa iftitahi thania, na kuingia swala ya pili. Wa ishtaratu ma'a dhalika, na kuna shurutisho pamoja na hayo. Ma taqaddama fi jam'i safari taqdiman, yale yaliyotangulia katika kukusanya katika safari jamu ya taqdim. Fa in inqata'a bainahuma, ikikatika baina yao. Au fi athna'i thania, au katikati ya ile ya pili. Madhata ala siha, itaendelea juu ya usahihi. Wala yajuzu aljamu bil matari ta'khiran, wala hakujuzu kufanya jamu kwa ajili ya mvua, kwa sababu ya mvua. Jamu ya ta'khir. Babu salati alkhawf, huu ni mlango wa swala ya khawf. Wa idha kana alqitalu mubahan, itakapokuwa vita ni venye kuhalalishwa. Wala adui fi ghairi jihati alqibla, na adui katika upande usiokuwa wa qibla. Farraqa al-imamu an-nasa firqatayn, atawagawa imamu, imamu atawagawa watu vikundi viwili. Firqatan taqifu fi wajhi al-adu, kikundi kimoja kitasimama upande uelekea wa adui au upande wa adui. Wa yusalli bi firqatin rak'a, na atakiswalisha kile kikundi kimoja rakaa moja. Fa idha qama ila thania, atakaposimama kwenye rakaa ya pili. Na wa umufarakatahu, watanuia kufarikiana naye. Wa atammu munfaridin, na watatimiza hali ya kuswali peke yao. Wa dhahabu ila wajhi aladu, na watakwenda kwenye upande wa adui. Wa jaa ulaika, na watakuja hao wengine. Ila alimami, kwa imamu. Wa huwa qaimu fi salati yaqra, na hali ya kuwa imamu ni mwenye kusimama katika swala anasoma. Fayuhrimun, watahirimia. Wayamkuthu lahum, na atakaa kwao. Biqadri alfatiha, kiasi cha fatiha. Wa suratin qasira, na sura fupi. Faidha jalasa litashahud, atakapokaa kwa ajili ya tashahud. Aqamu qamu, watasimama. Wa atammu li anfusihim, na watatimiza wao wenyewe. Wayutilu huwa tashahuda thumma yusallimu bihim, na atairifusha yeye imamu tashahud, kisha atatoa salamu pamoja nao. Fa in kanat maghriba, ikiwa sala ni maghrib. Salla bil ula rak'atayn, atawaswalisha wale wa kwanza rak'a mbili. Wa bil thaniyati rak'atan, na kwa wale wa pili rak'a moja. Au ruba'iyatan, au ikiwa ni swala rak'a nne. Salla bi kulli firqatin rak'atayn, ataswali na kila kikundi rak'a mbili. Fa in farraqahum arba'a firaq, akiwagawa katika makundi manne. Salla bi kulli firqatin rak'a, ataswalisha kila kikundi rak'a moja. Wa in kana al-aduu fi jihati al-qibla yushahaduna fi as-salah, na wakiwa maadui wako upande wa qibla wanaonekana wanashuhudiwa katika sala. Wa fil muslimina kathra, na kuna katika waislamu wengi. Safahum safaini afa akthar, atawapanga wao safu mbili na zaidi. Wa ahrama wa rak'a wa rafa'a bil kulli, na atahirimia na atarukuu na atanyanyuka na wote. Fa idha sajada, atakaposujudu. Sajada ma'ahu safu alladhi yalihi, itasujudi pamoja na yeye safu inayomfuatia. Wastamarra as-safu al-akhar qa'ima, na itaendelea safu ile nyingine hali ya kuwa yenye kusimama. Fa idha rafa'u ru'usahum sajada as-safu al-akhar, watakaponyanyua vichwa vyao itasujudu safu ile nyingine. Thumma yarka'u yarfa'u bil kulli, kisha atainuka na atarukuu na atainuka pamoja na wote. Faidha sajada, atakaposujudu. Sajada ma'ahu safu alladhi harasa awwala, atasujudu pamoja naye, utasujudu pamoja na yeye safu ambayo ililinda mwanzo. Wa harasa safu al-akhar, na italinda ile safu nyingine. Faidha rafa'u, atakaponyanyuka. Sajada safu al-akhar, itasujudu safu nyingine. Wa yundab hamlu silahi fi salati al-khawf, na kuna suniwa kubeba silaha katika swala ya khawf. Kila mmoja abebe silaha yake na akoki kabisa kama ni bunduki katika swala ya khawf. Wa idha ishtadda alkhawfu, na ikizidi khawfu. Au iltahama alqitalu, au vikishikamana vita. Sallu rijalan wa rukbana ila alqibla wa ghayriha, wataswali kwa kutembea, hali ya kutembea kwa miguu na hali ya kupanda vipando kuelekea qibla na isiyokuwa kuelekea qibla. Jama'atan, kwa jamaa wa furada na mmoja mmoja. Wa yumiuna birruku'i wasujud, na wataishiria kwa rukuu na sujud. In ajazu, wakishindwa kurukuu na kusujudu. Wasujudu akhfad, na sujudi itakuwa ni chini zaidi. Wa in yudturu ila dharbi almutatabi, na wakilazimika wakilazimika kupiga kwenye kufuatana, yani mapigo yenye kufuatana, dharabu watapiga, wala iada alaihim, na wala hapana kurudia swala juu yao, wala yajuzu siyahu, na wala haijuzu kupiga makelele, kimya kimya tu. Ma yahrumu libsu, yaliyo haramu kuvaa, vilivyokuwa haramu kuvivaa, yahrumu ala rajuli libsu alharir, ni haramu kwa mwanamume kuvaa harir, wasairu wujuhi istimalihi, na baki ya njia za matumizi yake, na baki ya njia za kutumiwa kwake, walau bitanatan, japo kuwa kitambaa, wayajuzu hashu jubbatin, na kuna juzu kulichundia juba, wa mikhaddatin, na mto, wa furshin bihi, na tandiko kwa hiyo hariri. Yani ukawa juba lako labda na wakati wa shita umechundia ndani yake vitambaa vya hariri, au kwenye mto ile foronya pigeni ya kitambaa kingine, lakini yale kule ndani ukajaza hariri, au godoro vile vile badala ya kuweka sufi ya upambo kati ya hariri. Wayajuzu linisa istimaluhu, na kutajuzu kwa wanawake kuitumia hariri. Wakila yahrumu alayhinna iftirashuhu, na pamesemwa ni haramu juu yao wanawake kuitandika hiyo hariri. Wayajuzu ilbasuhu sabiya, na kutajuzu kumvalisha hiyo hariri mtoto mdogo wa kiume, ma lam yablugh, muda wa kuwa hajabaligh. Walmurakkabu min haririn wa ghairi inzada waznu alhariri haram, na yenye kupandanishwa kutokana na hariri na isiyokuwa hariri, na kitu kingine kisichokuwa hariri, ikizidi hariri mizani, inzada waznu alhariri, ukizidi wizani wa hariri haram, itakuwa ni haram. Wa inistawa ya anazikilingana sawa, jaz, itajuzu. Wayajuzu mutarrazu bihi, na ye itajuzu yenye kutiwa darizi kwa hiyo hariri. Wayajuzu mutarrazu bihi, na itajuzu kuvaa yenye kutiwa darizi kwa hiyo hariri. La yujawizu arba asabi, ambaye haivuki vidole vinne. Wa mutarrafu, na yenye kutiwa sijafu. Wa mutarrafu, na yenye kutiwa sijafu. Wa mujayabun, na yenye kutiwa ukosi. Mu'tadu, yenye kuzoewa kwa kawaida, yani imefanywa sijafu, kwa maana katika upindo wa kwenye mikono labda imetiwa hariri, na juzu. Wa mujayabu mu'tadu, na iliyotiwa ukosi uliozoewa, ikawa imetiwa ukosi wa hariri. Walahu an yabsuta ala furushi alhariri, na kuna juzu kutandika tandiko la hariri, mindilan, hali ya kuni mindili, wanahuhu, na mfano wake. Wayajlisa fawqahu, na kukaa juu yake. Wayajuzu libsuhu liharrin wa bardin muhlikain, na kutajuzu kuivaa hariri kwa ajili ya joto na baridi venye kuangamiza. Mujayabu ukosi, ujui ukosi ni kola ya nini, ya kanzu, kola kizungu, sio ito ukosi. Wayajuzu libsuhu liharrin wa bardin muhlikain, kama viswahili mvijio mtauliza sasa nini hiyo, mtauliza. Wayajuzu libsuhu liharrin wa bardin muhlikain, na kutajuzu kuvaa hariri kwa ajili ya joto na kwa ajili ya baridi yenye kuangamiza. Wasatiri aura, na kwa ajili ya kusitiri aura. Wa mufajaati harbin, na ughafla wa vita. Idha fukhida ghairuhu, itakapokosekana nguo nyingine, hakuna nguo nyingine iko ya hariri na vita vimeingia ghafla. Walihikati, ni kwa sababu ya ubwabwaru, yani ukurutu. Wadafi kamli, na kuzuia chawa. Wadafi kamli, na kuzuia chawa. Wayajuzu dibaju thakhiru, na kuna juzu hariri nzito. La yakumu ghairuhu maqamahu fil harbi, haisimami kitu kingine mahali pake katika vita. Wayajuzu libsu thawbin najisin fi ghairi sala, na kuna juzu kuvaa nguo iliyo najisi katika isiyokuwa swala. Umevaa tu nguo yako najisika, lakini huswali. Pia umevaa nyumbani, unataka kulalia, hata kama imenajisika, yajuzu. Wayahrumu jildu maitatin illa lidharura, na ni haramu ngozi ya mfu isipokuwa kwa dharura. Kamufajaati harbin wa nahwihi, kama ughafla wa vita na mfano wake. Wayajuzu ayulbisa dabatahu ljilda najisa, na kuna juzu kumvisha mnyama wake ngozi iliyo najisi, siwa jildi lkalbi walkhinzir, isiyokuwa ngozi ya mbwa na nguruwe. Wayahrumu ala rajuli huliyu dhahabi, na ni haramu kwa mwanamume vipambo vya dhahabu. Hatta sinnu alkhatami, mpaka kito cha pete. Hatta sinnu alkhatami, mpaka kito cha pete. Pete kama hii na kito chake, hii sehemu nyeusi hapa. Sasa ukaiweka dhahabu haitafaa, sawa? Lakini ala aqid kuna vitu vingine vitafaa. Lakini kuweka sinu al-khatam yahrum wal-matli bihi, na yenye kutiwa koa kwa hiyo, au yenye kutiwa kiraka, yenye kupakazwa kwa hiyo dhahabu, falau sadia bihaithu la yabinu jahaz, lau kilipata kutu, sawa? Falau sadia, lau kilipata kutu hicho kitu, hicho kipambo, bihaithu la yabinu, kwa sifa ikawa hakipambanuki, jahaz, tajuzu. Wayubahu shaddu sinni, na kuna suniwa, na kuna nini halali, wayubahu na ni halali shaddu sinni, kulifunga jino. Wa amma latin, na tindi ya kidole, bidhahabi kwa dhahabu. Pengine jino limekatika au limelegelega takalifungwa. Sasa kulifungwa kwa dhahabu inafaa. Watikhadhu anfin, na kutengeneza pua. Wa amma latin minhu illa isba, na tindi ya, tulisema nini pale, na tindi ya kidole katika la isba, na sikido lechote, naam, itajuzu pia. Wayajuzu dhiru'un nusijat bidhahabin, na itajuzu kuvaa kanzu ya chuma iliyoshonwa kwa dhahabu. Na kuna vitani watavaa kanzu za chuma. Sasa zile vile vyuma vyashonwa na nini? Kama ikishonwa kwa uzi au kwa dhahabu itafaa. Wayajuzu dhiru'un, na itafaa kuvaa kanzu ya chuma, itajuzu kuvaa kanzu ya chuma ambayo nusijat bidhahabin, imeshonwa kwa dhahabu. Wa khudhatun, na kofia la chuma, tuliyat bihi, lililopakazwa, na kofia la chuma lililopakwa kwa hiyo dhahabu. Wa khudhatun tuliyat bihi, na kofia la chuma iliyopakwa kwa hiyo dhahabu. Limufajaati harbin, kwa kughafla wa vita, au kwa kuzuka vita ghafla, pia naweza kusema hivyo, kwa kuzuka. Limufajaati harbin, kwa ajili ya kuzuka ghafla vita. Walam yajidi ghairahuma, na kupata isiyokuwa hivyo. Wayajuzu khatamul fidda, na inajuzu pete ya fedha. Watahliyatu alati alharbi biha, na kuvipamba vyombo vya zana za vita kwa hiyo fedha. Kasaifin, kama vile upanga. Warumhin, na mkuki. Watabarin, na kishoka. Watabarin, na kishoka. Wasahmin, na mshale. Wadir'in, na kanzu ya chuma. Wajawshanin, na shot kanzu. Wa khudhatin, na kofia la chuma. Wa khuffin, na hofu. La sarjin, sitandiko la farasi. Walijamin, na hatamu. Walikabin, na kipandio. Wa qiladatin, na vimbwe ya farasi. Sawa, ile ambayo hufungwa farasi, vile ambavyo hufungwa farasi katika kwato yake ili asiumie, vimbwe. Tandiko la farasi pale juu au ngamia inaitwa sarji. Vile havitafaa, ukamvisha farasi viatu vya dhahabu haifai. Narudia tena, wayajuzu khatamul fidda, na itajuzu pete ya fedha. Watahliyatu alati alharbi biha, na kuzipamba zana za vita kwa hiyo fedha, inajuzu. Kasaifi, kama vile kuupamba upanga kwa fedha. Warumhi, na mkuki. Watabari, na kishoka. Niona kishoka chako, silaha yako ile, juzu. Wasahmi, na mshale. Sahmi, chembe kile. Wasahmi, na chembe, ni mshale. Wadir'i, na kanzu ya chuma. Wajawshani, na shot kanzu. Wakhudhati, na kofia ya chuma. Wakhufi, na hofu. La sarjin, na sio tandiko la farasi. Walijamin, na hatamu, zile kamba za kumunguzia farasi. Warikabin, na kipandio. Wakiladatin, na vimbwe au vibu pia vile vile, sawa, ambayo ni vile viatu vya kumvisha farasi asiumie. Sasa visivyo vya dhahabu. Watarafi suyurin, na ncha za matandiko. Watarafi suyurin, na ncha za matandiko. Wadawatin, na kichongeo. Wa dawatin, na kichupa cha wino. Wa miklamatin, na kichongeo. Wa sikini, na kisu. Wa sikini dawatin, na kisu cha kuchongea. wa mihnatin, na kisu cha kazi. Kuna visu maalumu vya kuchongea kalamu au kuchongea watu watakuandikia zamani kwa visu maalumu. Sasa kuvipamba kwa dhahabu au kwa fedha itafaa. Wa tarafi suyuri, na ncha za matandiko, matandiko ya wanyama ya. Wa miqlamatin, na kichongeo naza wadawati, na kichupa cha wino. Wa miqlamatin, na kichongeo. Wa sikini dawati, na kisu cha kuchongea. Wa mihnatin, na kisu cha kazi. Wa taaliku kindili, na kutundika kandili. Walau bimasjidin, japokuwa katika msikiti. Kile uzi wake kutundikia ni dhahabu, ni fedha, haitajuzu. Wa ghairi alkhatami min alhuli, na isiyokuwa pete katika mapambo. Katoukin, kama vile koja. Wa dumlujin, na maforongo. Wa sawari, na mabangili. Wa taji, na taji. Sawa. Tauk, uvali wapi tauk? Koja, koja uvali wa shingoni. Na dumluj, maforongo, ha? Uvali wapi? Uvali wa kwenye panya wa mkono, kwenye mikono. Mapambo haya, wasawari na mabangili. Wataji na taji, taji uvali wa kichwani. Sawa. Dumluj, dumluj na nani asema? Haya ndio vitabu vya fiqh vilivyo, maneno mengi haya. Katawqin, kama vile koja. Wa dumlujin, na forongo. Wa sawari, sawa. Kwa dumluji na sawari pia inakuja kwa maana moja. Yote huvaliwa katika mikono ya wanawake. Tauku ni koja, huvaliwa shingoni hapo, kama vile wanawake Kimasai wanavyovali bamba lile. Na dumluji ni maforongo, huvaliwa katika panya wa mkono. Pia wanawake Kimasai wavaa vile. Haya ni mapambo ya zamani, yale makabila ambayo yanashikamana tamaduni za zamani huwa wavaa. Sasa ni mapambo ya wanawake wao. Utakuta yanavaliwa jibangili kubwa hapa shingoni hapa. Naitwaje Kiarabu? Tauk, koja lile. Sawa. Au wavaa mapambo humu kama mabangili, lakini kwenye mikono humu. Naitwaje? Dumluji. Akivaa humu kwenye mikono humu, aitwa siwar, bangili. Maarufu, hata watu wengine huvaa bangili. Lakini pia zaanza kupotea. Wanawake zamani ilikuwa ni mara nyingi, ni mara chache kumkuta mwanamke hakuvaa bangili. Siku hizi ni kawaida. Sawa. Watajna wa fi saqfi albayt, na katika dari ya nyumba. Wal masjid, na msikiti. Wa judurani ya hima, na kuta zao. Falau stuhlika, lao vilichomwa. Bihaithu la yatamiu minu shay'un bisafki, kwa sifa hakikutani chochote katika hivyo. La yatamiu minhu, hakikusanyiki katika hivyo. Minu shay'un, kitu chochote. Bisafki, kwa kufua. Jazat alistidama, kumejuzu kuendelea kuvitumia. Wa illa, na kama si hivyo, fala, hapana. Manake ni fala ustuhulika, lau vitachomwa hivyo vitu. Bihaithu, kwa sifa. La yatamiu minhu shay'un, hakikutani, hakikusanyiki katika hicho kitu chochote. Bisabiki, kwa kufua. Kufua kwa vimefuliwa, yani vimetiwa katika moto. Jazat alistidama tu, umejuzu kuendelea kuvitumia. Wa illa fala, hapa mahali paangalieni, paangalieni sana hapa, pata kujuzu vinavyojuzu na visivyojuzu katika hivi. Naendelea ili nimalizie. Wa yajuzu tahliyatul mushaf, na kutajuzu kuupamba msahafu. Wal kutubu, na vitabu. Bil fidda, kwa fedha. Lil mar'ati war rajul, kwa mwanamme na mwanamke, mwanamke na mwanamme. Wayajuzu tahliyatul mushaf bidhahabi lil mar'a, na inajuzu kupamba msahafu kwa dhahabu kwa mwanamke. Wayahrumu ala rajuli, na ni haramu kwa mwanamme. Wayajuzu lil mar'ati huliyu dhahabi kulluh, na ni haramu kwa, na inajuzu kwa mwanamke vipambo vyote vya dhahabu. Hatta na'lu, mpaka viatu. والمنسوج به نچنye kufumwa kwa hiyo dhahabu bishati adami al-israfi kwa sharti kukosekana israfu wa fa in asrafat akifanya israfu kakhalkhalin kama mitali kakhalkhalin kama mitali ni vikuku waznuhu 100 dinarin kama vikuku ambavyo mizani wake ni dinari 200 haram itakuwa ni haram itakuwa ni israfu sasa dinari 200 yamezivaa mguuni katika khalkhali mitali kakhalkhali kama mitali au kwa lugha nyingine utafikuku waznuhu ambao mizani wake 100 dirhamin 100 dinari ni dinari 200 haram itakuwa ni haram wa yahrumu alayhim na ni haram juu yao wanawake tahliyatu alati alharbi walau bi fidda kuzipamba zana za vita japo kwa fedha. Tutakuja kuondokea inshallah babu salati aljumaa. Sawa, hiyo ni umda bwana, ina mambo mengi sana. Kila tunapomenyana tuwe kwenye swala, lakini swala ikiisha, ukiona swala imeisha, basi ujue tumechukua karibu nusu ya kitabu.